I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Θα σας δείξω κάποια αντικείμενα και εσείς θα μου δείξετε πού βρίσκονται. Θα σας δείξω κάποια αντικείμενα και εσείς θα μου δείξετε πού βρίσκονται. Show me where the envelope is. Δείξτε μου πού είναι ο φάκελος. Δείξτε μου πού είναι ο φάκελος. Show me where the key is. Δείξτε μου πού είναι το κλειδί. Δείξτε μου πού είναι το κλειδί. Show me where the razor is. Δείξτε μου πού είναι το ξηράφι. Δείξτε μου πού είναι το ξηράφι. Show me where the glass is. Δείξτε μου πού είναι το ποτήρι. Δείξτε μου πού είναι το ποτήρι. Show me where the pencil is. Δείξτε μου πού είναι το μολύβι. Δείξτε μου πού είναι το μολύβι. Show me where the phone is. Δείξτε μου πού είναι το τηλέφωνο. Δείξτε μου πού είναι το τηλέφωνο. Show me where the watch is. Δείξτε μου πού είναι το ρολόι. Δείξτε μου πού είναι το ρολόι. Show me where the scissors are. Δείξτε μου πού είναι το ψαλίδι. Δείξτε μου πού είναι το ψαλίδι. Show me where the comb is. Δείξτε μου πού είναι η χτένα. Δείξτε μου πού είναι η χτένα. Show me where the glasses are. Δείξτε μου πού είναι τα γυαλιά. Δείξτε μου πού είναι τα γυαλιά.